Mode- en woninginrichting, de firma Wijsman. Zeker de moeite waard om daar uw ideeën vorm te geven. Eén voorbeeld uit onze mogelijkheden. Er zijn ramen waar niets mee te beginnen is. Schuin of driehoekig, hoe hang je daar een gordijn? Wij hebben de oplossing. Luxeflex gordijnjaloezieën. Praktisch en mooi om te zien. Zijn centimeter voor centimeter op maat te maken en 104 kleurkeuzen. Luxaflex, geknipt voor vreemde ramen. Wijsman Mode en Woninginrichting in Hem geeft u vrijblijvend alle informatie. Of kom kijken naar onze complete collectie. Marion en Chris Wijsman, Mode en Woninginrichting, Hemmerbuurt 15 in Hem. Telefoon 022 84 13 27.